To program Trzeci Polskiego Radia, wtorek, 28 lutego, minęła 9. Anna Zaleśna-Sewera. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. W Brukseli zdumienie po doniesieniach brytyjskiego dziennika. Twierdzi on, że polski rząd sonduje nowego kandydata na stanowisko szefa Rady Europejskiej. Sędziowie orzekają, Trybunał Konstytucyjny pracuje normalnie, zapewnia w Polskim Radiu prezes Przyłębska. Prezydent Trump wystąpi w amerykańskim kongresie z orędziem. Zaskoczenie rewelacjami Financial Timesa w Brukseli. Dyplomaci i urzędnicy nie kryją zdziwienia doniesieniami, że Polska szuka poparcia dla innego kandydata niż Donald Tusk na stanowisko szefa Rady Europejskiej. A brytyjska gazeta poinformowała, że rząd w Warszawie forsuje kandydaturę europosła Jacka Saryusz-Wolskiego. Beata Płomecka. Oficjalnie Donald Tusk nie ma kontrkandydatów i jak podkreślali w rozmowie z Polskim Radiem politycy z grupy Chadeków i Liberałów, wciąż jest on przez nich popierany na stanowisko szefa Rady Europejskiej. Przyznawali jednak, że zgłoszenie innej kandydatury przez polski rząd może spowodować zamieszanie na kilkanaście dni przed unijnym szczytem, na którym kadencja Donalda Tuska jako szefa Rady miała być przedłużona o kolejne 2,5 roku. Teraz inne kraje mogą też zacząć proponować swoich kandydatów. A jeśli chodzi o szansę Jacka Saryusz-Wolskiego na stanowisko szefa Rady, to dyplomaci i urzędnicy mówią, że są znikome. To wprawdzie były wiceszef Europarlamentu, ale w przeszłości tylko minister. A niepisana zasada jest taka, że szefem Rady może zostać były lub obecny premier albo prezydent. A poza tym to stanowisko wcale nie jest przypisane Polsce, skomentował jeden z unijnych dyplomatów. Od dawna można usłyszeć w Brukseli, że oddanie tego stanowiska Europie Środkowo-Wschodniej było błędem i Europa Zachodnia chętnie obsadziłaby je swoim kandydatem. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Trybunał Konstytucyjny działa normalnie, zapewnia w Polskim Radiu 24 prezes Trybunału Julia Przyłębska. Sędziowie mieli się dziś zebrać na pierwszej rozprawie w pełnym składzie. Tak się jednak nie stanie. Minister Sprawiedliwości wystąpił o wyłączenie 3 sędziów ze składu. A wcześniej Zbigniew Ziobro złożył wniosek w sprawie wątpliwości co do uchwał, na podstawie których wybrano tych 3 członków Trybunału. Prezes Przyłębska przyznaje, że zgodnie z prawem w takiej sytuacji rozprawa nie może się odbyć. Jest to standardowy wniosek, zgodnie z obowiązującą procedurą. No i w związku z tym musieliśmy odwołać rozprawę, odroczyć do rozpoznania wniosku o wyłączenie sędziego. Ale dzisiaj odbywa się o 13 godzinie rozprawa w składzie 5 sędziów i tutaj nie ma żadnych przeszkód, żeby ona się odbyła. Trybunał w pełnym składzie miał się zająć zmianami w ustawie o kuratorach sądowych. Był to 3 termin, na którym sędziowie mieli rozpatrzyć zapytanie prezydenta dotyczące nowelizacji. Donald Trump przedstawi plan na najbliższe 4 lata. Amerykański prezydent wygłosi orędzie przed połączonymi izbami kongresu. Więcej na ten temat nasz waszyngtoński korespondent. Rzecznik Białego Domu Sean Spicer zapowiedział, że w swoim orędziu Donald Trump przedstawi optymistyczną wizję przyszłości Ameryki. W odróżnieniu od wystąpienia inauguracyjnego, w którym namalował obraz zrujnowanego kraju, tym razem odwoła się do pozytywnego ducha Amerykanów. Prezydent USA będzie mówił, jak zamierza podnieść poziom bezpieczeństwa publicznego, odbudować infrastrukturę, uszczelnić granice, tworzyć miejsca pracy i naprawić ubezpieczenia zdrowotne. Donald Trump podkreśli także konieczność wzmocnienia amerykańskich sił zbrojnych. Już wczoraj prezydent USA ogłosił, że w projekcie przyszłorocznego budżetu przewiduje wzrost wydatków obronnych o $54 miliardy, czyli o prawie 10%. Przywódca Republikanów w Senacie Mitch McConnell, zapytany, co chciałby usłyszeć od prezydenta Trumpa, odpowiedział: pozbawionego tweetów, optymistycznego i podnoszącego na duchu przesłania, w którą stronę powinna zmierzać Ameryka. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. Przed nami ostatni dzień karnawału, szczególnie zapowiada się w Wenecji. Miasto nad laguną przygotowało tyle atrakcji, że mogą przyprawić o zawrót głowy, i o nich Marek Lenert. Ostatki, czyli finały. W Wenecji zakończą się liczne konkursy trwające od początku karnawału, a więc na najpiękniejszą maskę i najciekawszy kostium karnawałowy. Największe szanse mają w nim ci, którzy zaopatrzyli się w nie na miejscu. U weneckich rzemieślników spośród 12 kandydatek wybrana zostanie najurodziwsza młoda Wenecjanka, która za rok wystąpi w prestiżowej roli anioła zjeżdżającego z dzwonnicy bazyliki na plac, co jest sygnałem do rozpoczęcia zabawy. Na dzwonnicy zaś zawiśnie znów gigantyczna flaga z symbolem miasta, skrzydlatym lwem, na znak, że życie powraca do normalności. Marek Lenert, Polskie Radio, Rzym. To był serwis Trójki. Sport. Krzysztof Łoniewski. Justyna Kowalczyk na start. Czy pobiegnie po medal na Mistrzostwach Świata w rywalizacji na 10 km stylem klasycznym? Przekonamy się wczesnym popołudniu. 2 lata czekania i 2 lata przygotowań do tego startu. Nie jednego z wielu, ale tego konkretnego. Justyna Kowalczyk postawiła wszystko na 10 kilometrów klasykiem w Lahti. Naprawdę poświęciłam całe 2 lata na to, żeby na nim jak najlepiej wystąpić. Wszystko jest tak obliczone, żeby tak się zdarzyło. Jestem w bardzo dobrej dyspozycji, ja o tym wiem i nikt mnie nie musi przekonywać. A skoro Justyna mówi, że jest w dobrej formie, to oznacza, że będzie tu walczyć o medal. I to jest pierwszy warunek do tego, by powalczyć o podium w Mistrzostwach Świata. Drugi to dobre trasy. Z tym też nie ma problemu. Bardzo fajne. Zawsze przynosiły mi dobre wyniki. W zależności od tego oczywiście, na jakim poziomie byłam sportowym, zawsze przynosiły coś dobrego dla mnie. Pozostają jeszcze pogoda i dobre smarowanie. I tu niestety zaczynają się schody. W Lahti przyszło załamanie pogody. Z -5 zrobiło się +1. Wieje wiatr i ma padać śnieg z deszczem. A to niestety jest koszmar dla biegaczy i serwismenów. Lahti, Michał Gąsiorowski. Początek biegu z udziałem Kowalczyk o godzinie 12.45. Zapraszam na relację na naszej antenie. Co w futbolu, w tym krajowym? Kolejna wygrana Ruchu w Lotto Ekstraklasie. Po zwycięstwie przed tygodniem w Warszawie z Legią, niebiescy 2-0 pokonali u siebie Śląsk i wykaraskali się ze strefy spadkowej. Od wczoraj są na miejscu 14, ostatnim gwarantującym utrzymanie. Wspominaliśmy o Legii. Od lat wiadomo, że licytuje się obrazy, antyki i rękopisy. Od dziś wiemy, że Legii się na aukcjach nie sprzedaje. Współwłaściciele Mistrzów Polski, Dariusz Mioduski, Bogusław Leśnodorski i Maciej Wandzel mieli 20 marca walczyć na licytację o wykupienie klubu. Do tak zwanego shoot-outu jednak nie dojdzie, bo jak informuje Przegląd Sportowy, właściciele mają się dogadać po cichu. Warto przypomnieć, że spór między Mioduskim a Leśnodorskim i Wandzelem trwa od kilku miesięcy i obie strony wciąż nie doszły do porozumienia. Przypomnijmy, że obecny sezon jest rekordowy pod względem przychodów klubu. Legia miała zarobić już 283 miliony złotych. Kończąc wątek piłkarski, przypominamy, że dziś ciekawie zapowiadające się spotkanie w półfinale Pucharu Włoch w Turynie. Juventus gra z Napoli, a wiadomo, że w ekipie gości pierwsze skrzypce gra ostatnio Piotr Zieliński, a do formy powoli wraca Arkadiusz Milik. Na zakończenie o niebywałym pechu Piotra Liska. Nasz tyczkarz sezon halowy zaczął wyśmienicie. Pokonał jako pierwszy Polak z 6 metrów, ale łamie też tyczkę za tyczką. Najpierw w weekend poturbował się na meetingu w Zweibrücken, wczoraj na treningu w Spale. Najpierw pokiereszował nogi, teraz ucierpiała ręka. Koszt jednej tyczki produkowanej specjalnie na potrzeby naszego zawodnika to prawie 5000 zł. Lisek mimo kłopotów z tyczkami i zdrowiem nie zamierza jednak wycofać się ze startów rozpoczynających się lada dzień Mistrzostwach Europy w Belgradzie. My też nie zmieniamy planów na sport w Trójce. Kolejny serwis po 17. Zapraszam w imieniu Adama Maleckiego. Dziś na zmianę chmury i rozpogodzenia. Od zachodu nadciąga strefa opadów deszczu, która wieczorem dotrze do centrum. A wietrznie, w górach wiatr może osiągać do 130 km na godzinę. Na termometrach 7 stopni nad morzem, 15 w centrum, do 17 w Małopolsce. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Poznaj świat SUV-ów Lexusa z rewolucyjnym napędem 4x4 e4. Poczuj pełną kontrolę toru jazdy ze wsparciem systemu VDIM. Przewiduj trudne sytuacje na drodze dzięki systemowi YRFC. Reaguj błyskawicznie na zmiany warunków z pomocą systemu DTC. Lexus NX i RX to luksusowe SUV-y z nowym napędem 4x4 e4 wyposażone w najbardziej zaawansowane technologie. Teraz ostatnie sztuki Lexusa RX z rocznika 2016 z korzyścią do 60 tysięcy złotych. Odwiedź salon dilerski lub dowiedz się więcej na www.lexus-polska.pl. Promocja obowiązuje do 30 kwietnia 2017 roku lub do wyczerpania zapasów. Szczegóły u autoryzowanych dealerów Lexusa. Lexus. Welcome to the future. Joanna Filipczak, pedagog szkolny. Magmisie to żelki z magnezem w pysznych owocowych smakach. Dzieci, które stosują suplement diety Magmisie, potrafią się skoncentrować, są aktywne, radzą sobie ze stresem. Magmisie. Pyszne, magnezowe misie. 1 marca Dwójka świętuje 80. urodziny. Przez cały dzień zapraszamy na koncerty. Zaczynamy w studiu imienia Władysława Szpilmana. O 13.00 Ania Broda z zespołem. O 15.00 Karol i Misza Kozłowscy. O 17.00 Rafael Rogiński. Wieczorem przenosimy się do studia imienia Witolda Lutosławskiego. O 19.30 Warszawska Orkiestra Sentymentalna z przedwojennymi szlagierami, a po niej Orkiestra Jerzego Rogiewicza ze śpiewnikiem Dwójki. Na zakończenie o 22.00 Marcin Masecki i Nokturny Chopina. Zapraszamy. Bilety do studia imienia Witolda Lutosławskiego w symbolicznej cenie 1 złotego do kupienia na sklep polskieradio.pl. Oto 10 powodów, by pokochać wtorki. 10 kawałków kurczaka z KFC tylko za 14,95. Tylko we wtorki. KFC. Prawdziwy kurczak. Prawdziwy smak. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Dzień dobry Państwu, jest 9:10. Do południa. Like a key seeking inside, you got yourself a smile a mile wide. You're floating through gravity defy. It's hell for leather on a helter-skelter. Just steal your nerves for a bright white knuckle ride. Słuchacz zapytał, czy dostałem złą kopertę, że pomyliłem godzinę. Jakoś tak 10 po 9, wydawało mi się, że dobrze zabrzmi 10 po 10. Viva Love, ABC na początek. Oj, oj, oj. Agnieszka Łukasiewicz, Sylwia Hej, Marek Niedźwiecki, witamy. Ostatni dzień lutego. Jak to wszystko pięknie się układa. Informator ekonomiczny Wiktor Legowicz, gość za kwadrans. Dzieci wiedzą lepiej, Katarzyna Stoparczyk za pół godziny. Dlaczego człowiek nie potrafi latać? Ja właśnie dzisiaj lecę. Płyta tygodnia, Ryan Adams, tuż po 10:00. Fajny film, Ryszard Jaźwiński, przed 11:00. Ale wcześniej o 10:30 spodziewamy się gościa. Na razie nie będę mówił, kto to. Medal dla każdego, Henryk Sytner, to jak zwykle przed 11:00. No a po 11:00 piosenka dnia, Krzysztof Zalewski, jak dobrze. No i będziemy grać, grać, grać, grać, grać.

Program trzeci, 9:30. Na program Informator Ekonomiczny zaprasza sponsor T-Mobile, oferujący rozwiązania dla firm. Sponsorem audycji jest PZU. Informator Ekonomiczny. Adam Grzeszak z tygodnika Polityka i Wiktor Legowicz. Witam serdecznie. Dzień dobry. Panie Adamie, 60 lat na rynku to fenomen na skalę światową. Mówię o pańskim tygodniku oczywiście. Gratulacje. No dziękuję w imieniu własnym i tygodnika. Rzeczywiście 60 lat może to nie jest jakiś fenomen w skali światowej, bo na takich rynkach, że tak powiem, zasiedziałych i które mają długą tradycję, to rzeczywiście jest kilka takich tytułów, ale i z dłuższą historią. Natomiast, ale mało. Ale na naszym rynku to rzeczywiście jest szczególna rzecz, ale właściwie może nawet nie to, ta długość trwania, ale również charakter naszego tygodnika i tego, że jesteśmy właśnie taką firmą prowadzoną przez dziennikarzy, więc to no jest tak, też... to prawda. Problematyka ekonomiczna była na łamach zawsze, prawda? Tak, była na łamach zawsze i nawet zabawnie podczas obchodzenia jubileuszu 60-lecia Daniel Passent, nasz taki najsłynniejszy felietonista, który jest związany od samego początku z polityką, a do dzisiaj jest czynny i jak w papierowej wydaniu i również jako bloger, przypomniał, że jego pierwszy artykuł w Polityce to nosi tytuł, czy ekonometria jest nauką burżuazyjną. Wtedy to była taka dosyć zabawna, znaczy dziś zabawnie brzmiąca, a wtedy bardzo poważna sprawa, ponieważ uważano ekonometrię za takie rozmywanie klasowego charakteru gospodarki. No ale to daje ilustrację, że polityka tą ekonomią zajmowała się i taką racjonalnością w tej gospodarce i od samego początku i starała się na każdym etapie w miarę swoich możliwości promować. No właśnie, ja wspomnę Zygmunta Schelliga, który w trudnych latach 80. próbował namawiać do takiego zdroworozsądkowego działania w sferze gospodarki i też współpracował wówczas z naszym takim słynnym, trójkowym, satyryczno-ekonomicznym magazynem Winien i Ma. Tak, Zygmunt Schelliga był rzeczywiście jednym z... On był nie tylko w latach 80., ale rzeczywiście wtedy on i wtedy narodziła się taka nagroda Drożdże dla takich właśnie... To były takie początki polskiego kapitalizmu, również była już ustawa Wilczka i te rzeczy, no rzeczywiście Zygmunt Schelliga się tym bardzo angażował. Ma pan lokaty w banku? Mam. Proszę sobie wyobrazić, że przynoszą 0,5% straty rocznie. I co pan na to? No, co ja na to poradzę? No, generalnie jest tak, że zaczęła nam się inflacja. Rada Polityki Pieniężnej nie jest zainteresowana podnoszeniem stóp procentowych, więc banki nie są też gotowe specjalnie na podnoszenie oprocentowania lokat, ponieważ ciągle skłonność do jakby ten popyt na kredyt nie jest wysoki, więc a na tym polega jakby główny biznes banków. I w tym momencie no rzeczywiście robi się sytuacja taka no niekomfortowa. No można przenieść pieniądze do TFI. No, ale to już jest pewne ryzyko. No, można oczywiście, fundusze inwestycyjne są taką metodą ale jednocześnie one rodzą ryzyko. Jednak wiele osób jednak żyje jednak wspomnieniami strat, jakie poniosły na funduszach inwestycyjnych i ciągle ta skłonność do ryzyka jest nie tak wysoka i stąd jednak no, akceptuje się te straty. No i jeszcze pozostaniemy przy bankach. Otóż, panie Adamie, nie ukryje pan już swojego majątku za granicą, a pana przyjaciel w Polsce również nie ukryje go. To ja od razu oświadczam, że nie ukrywam swojego majątku za granicą, ani mój przyjaciel, nie wiem o kim pan mówi, ale nie znam takich, którzy tak robią. Natomiast oczywiście problem jest z... Urzędnicy teraz będą bardzo dokładnie pilnować tego? No będą, to znaczy, że będą urzędnicy pilnować, to ja wierzę. Nie wiem, kogo będą pilnować i z jakich pobudek będą to robić, ale rzeczywiście narzędzia się pojawia, narzędzi dla urzędników pojawia się coraz więcej i funkcjonariuszy rozmaitych służb. Akurat kwestia, no, tak powiem, uciekania przed podatkami i chowania się z pieniędzmi, jak wiemy, to jest problem, który gnębi wiele krajów i mieliśmy ostatnio takie właśnie, że nawet państwa, rządy kupowały od hakerów jakieś bazy danych z innych krajów. Mieliśmy tę słynną, te luksemburskie banki, które miały też masę takich ukrywanych pieniędzy. No rzeczywiście jest, wiele krajów doszło do wniosku i porozumiały się, że muszą ze sobą współpracować. Tak, no a zobaczymy, jak się ci, którzy będą się chcieli ukrywać z pieniędzmi, co teraz robią. Ceny za usunięcie drzewa wahają się i to bardzo. Wszystko zależy od konkretnego przypadku. I tak w Warszawie ścięcie niechcianego drzewa zaczyna się od 200 zł, ale może kosztować nawet i 500. Oj, to pan dotknął bolesnego tematu. To interes jest oczywiście, natomiast no, ta wycinka masowa drzew, która się w tej chwili dokonuje, to jest jakaś masakra piłą mechaniczną, rzeczywiście. I to jest po prostu koszmar. Natomiast oczywiście no, ci, którzy się tym zajmują, no, mają teraz takie okres jakichś złotych żniw. 4 tygodnie trzeba czekać. Tak, no i jeszcze nie wiadomo, czy nie zostanie ustawa zmieniona, więc też muszą się spieszyć. No i w tym momencie te ceny rosną. Nie wiem, czy to za samo ścięcie, czy również zajęcie się tym ściętym drzewem, bo... To jest za samo ścięcie. Samo ścięcie, no tak, a potem jeszcze z tym drewnem, z tym drzewem coś trzeba zrobić. No jest to przykra sprawa, to jest jakiś rzeczywiście ta wycinka masowa, to jest po prostu jakaś, no, szaleństwo zupełne. Mówiliśmy już o tym w serwisach, ale przypomnę, pod koniec przyszłego roku prywatna firma amerykańska, kosmiczna, wyśle w podróż pani Adami dookoła Księżyca parę kosmicznych turystów. Niestety nie znamy ceny jeszcze. Tak, tak, tak. Przepraszam, parę miesięcy temu 3 turystów amerykańskich poleciało wokół Ziemi, to kosztowało 200 milionów od osoby. 200 milionów? Nie, chyba tak. Nie, to już jakaś pomyłka, bo to znaczy tak, generalnie jest tak, że no, Rosjanie się zajmują wysyłaniem, najwięcej turystów wysłali, natomiast jest ciągle taka zapowiedź, bo że turystyka kosmiczna to jest taka przyszłościowa dziedzina, no i że jest kilku takich wielkich inwestorów na właściciel Amazona, jest Charles Branson, właściciel firmy Virgin, i jest Elon Musk, który też zapowiada różne takie rzeczy. No i jak na razie to mieli latać na takie suborbitalne, to jest SpaceX, taka jest firma, która miała wysyłać na suborbitalne, już wiele osób jest zapisanych i już pieniądze wpłacili, ale ciągle jeszcze ten lot się nie odbył, więc ja z tym podróżą dookoła Księżyca, to ja może za 10, może za 20 lat, ale chyba nie w przyszłym roku. My się nie wybierzemy. No raczej już nie. Adam Grzeszak z tygodnika Polityka i Wiktor Legowicz. Jutro 9:30. Na program Informator Ekonomiczny zaprosił sponsor T-Mobile, oferujący rozwiązania dla firm. Sponsorem audycji jest PZU. Autopromocja. Zima, Finlandia, Latki 2017, czyli Mistrzostwa Świata w narciarstwie klasycznym. Dla nas to oznacza niemal nieustające emocje. Justyna Kowalczyk i skoczkowie narciarscy walczą przecież o najcenniejsze trofea. Będziemy to wszystko dla Państwa relacjonować. Do usłyszenia w serwisach sportowych, specjalnych wejściach antenowych i trzeciej stronie medalu w niedzielę po 17. Michał Gąsiorowski. Autopromocja. 20 minut do 10. oddech. Leśniczy ją głaszcze, bo udzienie się naje dosyta. Sarenka na mrozie nie może, czeka na ciepły oddech. Leśniczy ją głaszcze, bo udzienie się naje dosyta. Hieda, kanu, kuga, tamarana i atakakai. Hiyo, matyru aida, hinrin kando kukan no tega. Futomomo ni fureta, esa o itpai tabete ne. Hieda, kanu, kuga, tamarana i. Sarenka na mrozie nie może, czeka na ciepły oddech. Leśniczy ją głaszcze, po udzienie się naje dosyta. Sarenka na mrozie nie może, czeka na ciepły oddech. Leśniczy ją głaszcze, po udzienie się naje dosyta. Hieda kano koga tamarana i. Atatakai iki yo materu aida. Godziny temu było muzyczne lato, Midnight Summer Dream, a tu Sarenka na mrozie. Haiku Freestyle za 16:10. Dzieci wiedzą lepiej. Dlaczego człowiek nie potrafi latać? Bo ja jem za dużo ziemniaków. Dlatego nie umiem latać. To nazywamy psyciąganiem. Znaczy grawitacja. No tak, ale ze mnie gapa. No tak, mój dziadek poszedł do nieba. No, udało się. Chociaż był gruby. A wiecie, jak się stworzyła Ziemia? Taka wielka planeta czerwona, podobna do Marsa, uderzyła w Ziemię. Ziemia się nie rozpadła, a ta planeta się rozpadła. A, stop. Ja mogę coś powiedzieć? Bo wy nie wiecie o dinozaurach. Pierwszy raz uderzył meteoryt w Ziemię, a z dinozaurów wiecie, co się zrobiło? Lopa. A kto to jest stewardesa? W samolocie taka jest. I ona ma głupi zawód i tylko robi tak i szczerze zębami i pokazuje rączkami do dołu. Ostrzeguje pasażery przed tornadem, daje posiłek pasażerom i macha łapami. Tak, macha, tak. Po co ona tak macha? No, żeby wszyscy nią zobaczyli. zobaczyli, żeby nie patrzyli za okno, bo mogli się przestraszyć. A jak stewardesa powinna wyglądać? Najlepiej jak człowiek. Musi być piękna. Ma zęby, ale wszystkie. Wszystkie? Wszystkie bardzo piękne. Musisz zapytać Wojtka, bo ja nie znam się na kobietach, bo są za duże te baby. Nie mówi się baby, no bo to jest nieładnie. Kobietki. Jak? Kobiety. A jak to się dzieje, że samolot, chociaż taki ciężki, to jednak potrafi latać? Ja wszystko wyjaśnię, że on, tak jak no helikopter, czy on spada? Nie, on po prostu ma paliwo. No ale co z tego? Samochód też ma i co? Bo samochód ma benzynę, no. A kto to jest pasażer? To taki pan, który ma odloty. To ja dzisiaj takim pasażerem będę. Katarzyna Stoparczyk, Dzieci wiedzą lepiej. I stewardesa jeszcze mówi, proszę się nie tłoczyć, za 13:10. Mélangez tout ça et vous serez quoi? Bébé di baba di bou. Salga doula, mechka boula, bébé di baba di bou. C'est la magie où je m'y connais pas, bébé di baba di bou. Salga doula veut dire. La menchika scoupe et tout. Mais le truc qui fait boum à tous les coups, c'est bébé di baba di bou. Oh, salga doula, menchika boula, bébé di baba di bou. Mélangez tout ça et vous aurez quoi? Bébé di baba di, bébé di baba di, bébé di baba di bou. Mélangez tout ça et vous aurez quoi? Bébé di baba di, bébé di baba di, bébé di baba di bou. Bébé di baba di, bébé di baba di, bébé di baba di, bébé di baba di, bébé di baba di, bébé di baba di. Stacey Kent z piosenką Nie tylko dla dzieci. Za 10 minut godzina 10. Nie przypomniałem Państwu o naszej stronie internetowej polskieradio.pl/trójka. No i adres marek.niedźwiecki@polskieradio.pl. Sting zaśpiewa o tym, że to będzie dobry dzień, a potem Paul McCartney and the Wings. Between the two, I can't decide.